van afkeuring tegen de ministers Kaag en Bijleveld vanwege de gang van zaken rond de evacuaties uit Afghanistan. Vanmiddag liet de ChristenUnie weten die moties te steunen, genoeg voor een Kamermeerderheid. Dat wil nog niet zeggen dat Kaag en Bijleveld daarna ook aftreden. In Italië moeten alle werknemers vanaf 15 oktober een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat heet daar een groene pas. Nu geldt dat alleen nog voor werknemers in de publieke sector, straks ook in het bedrijfsleven. Werknemers zonder zo'n bewijs lopen het risico dat ze worden geschorst of geen loon krijgen. En festivalorganisator ID&T wordt overgenomen door Superstruct Entertainment. Het bedrijf achter onder meer de Zwarte Cross. ID&T is bekend van dancefestivals als Mysteryland en Thunderdome. Hoeveel Superstruct ervoor betaalt is niet bekendgemaakt. ANUB, verkeersinformatie. De A44 van Amsterdam naar Den Haag is helemaal dicht tussen de afrit Oude Wetering en Kaagdorp. Dat komt door een ongeluk. De vertraging in de file daarachter loopt op, nu zo'n 20 minuten. Omrijden kan vanaf knooppunt Burgerveen over de A4. Ster. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Mijn vader knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Kom eens langs bij Pearl en profiteer van 3 voor 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef een derde cadeau. Kijk voor de actievoorwaarden op pearl.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Goedenavond. Vaak moet je weggaan om te kunnen zien waar je nou echt vandaan komt. Ook onze gast had een omweg nodig om het landschap van haar jeugd te kunnen duiden. In de geest van de Great American Novel schreef ze een grootse Hollandse roman, Dit verdronken land. Hier is Renske Jonkman. Kunststof. De presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Renske, leuk dat je er bent. We gaan het uitgebreid over jouw mooie boek hebben, Dit verdronken land. We gaan dit uur ook heel even naar politiek verslaggever Jelle Visser in verband met de motie van afkeuring in Den Haag tegen onze demissionaire ministers Bijleveld en Kaag. En er is ook nog voetbal, want Vitesse, het was net 1-0, speelt tegen Mura uit Slovenië in verband met de Conference League. Dus het wordt een heel vol uur. Dit verdronken land. Een boerenroman, kan je zeggen. Hoe komt het dat er over dit ontzettend veelzijdige, ingewikkelde en tragische onderwerp, namelijk boeren, het landschap en wat er de geschiedenis van hun land, dat er nog zo weinig literair over geschreven is? Ja, dat verbaasde me eigenlijk ook. Want dat is eigenlijk niet echt een traditie in Nederland. Nee. Als je naar het buitenland kijkt, Frankrijk en Amerika, dan zie je toch wel veel meer dat landschap centraal staat. En ook de boeren en de verschillende lagen in de samenleving. Dus dat landschap dat zo'n belangrijke rol speelt in het boek, dat zie je niet zoveel in Nederland. Dus toen dacht ik, laat ik dat boek dan maar gaan schrijven. Want het boek is zeker een ode aan het landschap, maar het is ook een hele mooie ode aan de worsteling van de boer met het land en alle veranderingen die er de afgelopen eeuwen zich hebben voorgedaan. Welke boeken hebben jou zelf geïnspireerd? Want we hebben bijvoorbeeld natuurlijk wel iemand als Marieke Lucas Reineveld, die schrijft natuurlijk ook over het boerenleven. Maar dit is specifiek over de essentie van boer zijn en de band met het land en de tragiek van alle veranderingen. Ja, ik heb toen ik aan dit boek begon, bij mij begint schrijven altijd met lezen. Dus ik wilde heel graag over het landschap, over het platteland schrijven. Dus ik ben begonnen. Dat was een van de eerste boeken die ik las. Dat was van Emily Bronte en Wuthering Heights. Mm-hmm. Ik weet nog goed dat ik het las. Ik lag in mijn bed, in mijn slaapkamer, en die storm raasde om het huis heen. En dat is in dat boek ook zo. Dus dat, zeg maar, al die elementen waar je voortdurend van bewust bent, dat kwam in dat boek naar voren. En vervolgens dacht ik van, hey, kan ik dat ook op die manier voor Nederland zo'n soort boek schrijven, waarin al die, dat je zo bewust bent van die natuur. En vervolgens begon ik de Fransen te lezen. Colette kan heel erg mooi schrijven, ook over de natuur en over haar tuin. En uiteraard Flaubert, Madame Bovary, dat is echt de plattelandsroman. Mm-hmm. Dat is heel mooi neergezet. Dat is voor mij ook een soort van oerboek. Als ik even niet meer weet hoe dat het verder moet. Flaubert er even bij. Ja, dat is echt een ontzettend goed boek. En vervolgens kwam ik uit bij de Amerikanen. En heb je dus Annie Proulx, je hebt Steinbeck, je hebt Cormac McCarthy. En dat zijn dus die Great American Novels, waarin de ziel van Amerika gevat wordt. En dat gaat van politiek tot landschap. Eigenlijk het hele beeld, het hele plaatje moet omvat worden in één boek. En dus die Amerikaanse ziel, wat is die Amerikaanse ziel? En ik wil eigenlijk dus die Hollandse ziel wilde ik te pakken krijgen in het boek. En dan specifiek de boeren ook. Ja. Het landschap is bijna ook een personage. Mm-hmm. Daar wordt voortdurend ingeleefd, meegeleefd, meegedeeld ook. Het is ook af en toe lijkt het een vijand, dan is het weer een vriend. Heb je het ook zo ingestoken? Ja, ik wilde dat landschap ook echt als een personage neerzetten, een eigen stem geven. Dus dat het niet alleen een decor is, maar dat het veel meer is dan dat. Uiteindelijk wilde ik ook bijna de mensen, de personages neerzetten als poppetjes in het landschap. Tuurlijk, als lezer moet je meeleven met de personages en al hun gevoelens en alles wat daarbij komt kijken als je een personage neerzet. Maar uiteindelijk vond ik het vooral ook heel belangrijk dat landschap zo'n grote rol kreeg in het boek. Dat is hier West-Friesland, daar ben je zelf ook opgegroeid. Hoe groot is jouw eigen liefde voor dat landschap? Dat is groot, maar ook wisselend geweest. Want ik ben daar in opgegroeid, in West-Friesland. En ja, als jong meisje fietste ik over die kilometerslange dijken en schaatsen tussen de rietkragen. Dus ik was heel bekend natuurlijk met dat landschap. En op een gegeven moment, en in je jeugd vervloek je dat landschap natuurlijk ook wel eens. Met harde tegenwind vooral. Ja, harde tegenwind. Koude vingers. Kilometerslange polderwegen die je af moet fietsen. En regen, wind en alles wat erbij komt kijken. Dus uiteindelijk vervloek je het natuurlijk ook wel. En uiteindelijk ben ik 10 jaar heb ik in Amsterdam gewoond. En uiteindelijk weer teruggegaan. En ja, dan bekijk je wel dat landschap met compleet andere ogen. Althans, in mijn geval was dat zo. En jouw fascinatie voor boeren. Want je hebt ontzettend veel liefde en werk ingestoken om de boeren als groep te begrijpen. Hoe ben jij Heb je familie die boer zijn? Hoe komt jouw band met dat, jouw fascinatie voor dat boerenleven? Nou, ik denk dat die fascinatie zat er wel al vroeg in. Want toen ik een jong meisje was, toen woonde ik weliswaar in een Phoenixwijk. Maar heel wat anders. Heel wat anders. Maar ja. Die Phoenixwijk lag tussen al die polders en in. En nou ja, na school ging ik altijd naar de boerderijen toe. Want ik had overal verzorgponies. Je was een paardenmeisje. Ik was een paardenmeisje, verzorggeiten. Maar dat was ook natuurlijk een prachtig excuus om heel lang lekker op die boerderijen rond te hangen. En op de hooizolders te spelen en door de weilanden te lopen. Dus ik heb daar altijd wel een soort van aantrekkingskracht toe gevoeld. En uiteindelijk heb ik mijn man ontmoet. En mijn man is een boerenzoon. En ik zei wel vroeger altijd, ik wil met een boer trouwen, heb ik vroeger wel eens geroepen. Out of the blue. Nou ja, ik had natuurlijk die liefde al voor die boerderij om daar rond te hangen. Dat vond ik heel leuk. Dus uiteindelijk, ik heb een boer gevonden, maar een boer die geen boer wilde worden, maar fotograaf. Maar via mijn man heb ik zijn familie leren kennen, mijn schoonfamilie. En zij zijn melkveehouders. Ja, net als de personages in dit boek. Kun je heel even kort neerzetten waar je boek over gaat? Ja, het boek gaat over twee broers. En ze staan aan de vooravond van grote moderniseringen op het platteland. En ze staan dan ook voor de keuze, moeten wij meegaan met die modernisering of moeten we alles bij het oude laten? En ja, dat levert uiteindelijk een conflict op. En dat heeft ook weer invloed op de generaties daarna. Hoe ben jij je research begonnen? Ben je gewoon je man gaan uitvragen? Of hoe heb je dat aangepakt? Want er staat zoveel kennis ook over het boerenleven 50 jaar terug in je boek. Ja, ik mijn schoonvader heb ik natuurlijk als eerste gesproken over de periode over de jaren 50. Hoe hij toen boerde. En dat was, zijn koeien stonden toen op eilanden. En hij vervoerde ze met een schuit. Dus dat komt ook in het boek voor. Dat verhaal komt dus bij jouw schoonvader vandaan. Ja, dat hoorde ik eigenlijk bij mijn schoonvader als eerste. Ik wist niet eens dat dat bestond. Ik bedoel, ik had wel van een schuit en een kloet, misschien dat ding waarmee je dan een schuit voortstuurt, gehoord. Maar ik had me nooit bedacht dat er dus boeren waren die dieren op een eiland moesten zetten en weer terughalen. Ja, in West-Friesland had je heel veel eilanden. En het is het gebiedje waar ik over schrijf, maar je had er nog veel meer. Woog meer, inderdaad. Maar je had ook bijvoorbeeld bij Langendijk, dat heet nu het Duizend Eilandenrijk, maar dat zijn nu allemaal huizen gebouwd. Maar er waren heel veel gebieden in Noord-Holland, in West-Friesland, waterrijke gebieden, waar de eilanden waren. En die koeien liepen allemaal op eilanden. Want het waren niet aan één gesloten kavel zoals je die nu ziet. En ik als schrijver, als ik dan zoiets hoor van hoe dat vroeger ging, dan gaat mijn fantasie slaat daarop aan. Ja, het is pas één generatie geleden. Ongelooflijk. Ja, het is heel kort geleden. En vervolgens hoorde ik dat in het gebiedje waar ik woon, dat daar vroeger ook al die eilanden waren. We gaan hier zo over verder praten, want we gaan nu eerst even naar Den Haag. Jelle Visser, nieuwslezer, is bij ons aangesloten in de studio. Hoe staat het daar? In Den Haag gaan ze zo meteen beginnen met de stemming over de moties die er liggen tegen de demissionaire bewindslieden Sigrid Kaag en Ank Bijleveld vanwege de evacuaties uit Afghanistan. Nu snel naar politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, hoe zit het ook alweer met deze moties? Ja, die moties zijn vannacht ingediend, Jelle, tijdens het debat over de situatie in Kabul, in Afghanistan. En dan vooral over de manier waarop die evacuatie is gegaan van de mensen die daar weg wilden, of liever gezegd niet is gegaan, waardoor tientallen mensen die voor Nederland hebben gewerkt daar tegen hun zin zijn achtergebleven, die vaak doodsbang zijn ook. Er gaat zo gestemd worden over 3 moties. Twee moties van afkeuring en een motie van wantrouwen. Die moties van afkeuring gaan over minister Bijleveld van Defensie en eentje tegen het beleid van het hele kabinet, waar de minister van Buitenlandse Zaken, dus Kaag, eindverantwoordelijk was voor die evacuatieoperatie, staat in de motie. Die motie van wantrouwen van de SP tegen Kaag, die gaat het niet halen, maar voor die andere twee moties ligt dat anders. Daar zou best eens een Kamermeerderheid voor kunnen zijn. Ja, want wat wordt de ministers kwalijk genomen? Ik zal de tekst van de motie er precies even bij pakken. Wat ze kwalijk wordt genomen is, zoals dat Kamerlid, zoals meerdere Kamerleden gisteren zeggen, de manier waarop het kabinet heeft geopereerd. Vooral het gebrek aan coördinatie, het gebrek aan sturing. Het was daar natuurlijk een grote chaos in Afghanistan. En het kabinet heeft, zei minister Kaag gisteravond, op basis van verkeerde aannames, verkeerde besluiten genomen of niet genomen. En daardoor is een operatie ten behoeve van veiligheid van mensenlevens niet goed gegaan. Het handelen is niet goed. En daarom wordt het handelen van de ministers dus afgekeurd. Ik probeer ondertussen een glimp op te vangen van wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Ik zie wel Kamervoorzitter Bergkamp. Maar het is me niet helemaal duidelijk of de vergadering al is begonnen. Nee, dat is nog niet zo. De grootste verrassing was de ChristenUnie vanmiddag. Die heeft aangekondigd de moties te zullen steunen. Ja, dat klopt. Vanwege inderdaad hun ongenoegen over de manier waarop het kabinet heeft geopereerd. Het gebrek aan regie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken vooral, maar op brede eigenlijk vanuit het kabinet. En de vraag is natuurlijk, dus zij steunen die moties. En omdat de moties zijn ondertekend, zoals dat dan gaat. Hè. Je moet een motie kan je indienen als enkel Kamerlid, maar dat kan ook met een heleboel Kamerleden tegelijk. En dat is bij deze moties gebeurd. Er staan een heleboel namen onder, waardoor we met de steun van de ChristenUnie nu zeker weten dat die motie, zeker weten, moet nog even blijken natuurlijk, maar de verwachting is dat de moties gesteund worden. Ik zie inmiddels de premier, minister-president Rutte, en ik zie ook minister Bijleveld van Defensie de Kamer inlopen. Dus inderdaad, de ChristenUnie heeft er lang over vergaderd en die besloot vanmiddag om steun te geven aan de moties. En daarom is er een meerderheid voor. En de vraag is natuurlijk welke consequenties daar dan aan worden gegeven. Hè? Want met het aannemen van twee moties van afkeuring wordt het beleid afgekeurd, maar niet de minister, om het zo maar even te zeggen. Minister zou dus kunnen aanblijven. En vanuit het ministerie van Defensie en vanuit het ministerie van Ank Bijleveld horen wij ook dat minister Bijleveld dat wil. Die wil aanblijven. Dat liet ze een beetje omvloerst weten. En daar kwam meteen weer commentaar op, omdat het wel heel gek is dat de minister nog voor het stemmen in de Tweede Kamer al laat weten dat ze er geen conclusies uittrekt. Maar goed, stel dat dat zo is, dat Bijleveld inderdaad blijft zitten, dan is het misschien een beetje vreemd dat de ene verantwoordelijke minister blijft, Bijleveld, en de ander zal aftreden. Maar goed, ik kan dat vreemd vinden. Er gebeuren wel meer vreemde dingen in Den Haag de laatste tijd. Dus we moeten niks uitsluiten. Maar voor Kaag ligt het natuurlijk ook wel een beetje anders dan voor Bijleveld. Want Kaag heeft in april, toen hier dat debat werd gehouden over Pieter Omtzigt, het functie elders debat, toen heeft Kaag samen met Wopke Hoekstra van het CDA een motie ingediend. En ik hoor nu de Kamervoorzitter. Ik stel voor dat we gaan meeluisteren. De situatie in Afghanistan. Ik heet de bewindspersoon in VK van harte welkom. De Kamerleden, de mensen op de publieke tribune en de kijkers thuis. We gaan allereerst stemmen over de eerste motie, 27.925, nummer 813. Dat is de motie Piri-CS over het afkeuren van de handelswijze van de minister van Defensie. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, fractie Den Haan, ChristenUnie, Omtzigt, Ja 21, SGP, BBB, PVV, Forum voor Democratie en de Groep Van Haga, aangenomen. Dan gaan we naar de tweede motie, 27.950, nummer 814. De motie Piri-CS over het afkeuren van de handelswijze van het kabinet. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, fractie Den Haan, ChristenUnie, SGP, Omtzigt, Ja 21, BBB, PVV, Forum voor Democratie en de Groep Van Haga, aangenomen. Dan de derde motie, motie 800. Ik wil even de stemming even afmaken, als u mij de gelegenheid geeft, meneer Wilders. Motie 815, de motie Jasper van Dijk over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Buitenlandse Zaken. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, Partij voor de Dieren, BBB, PVV, Forum voor Democratie en de Groep Van Haga, verworpen. Dank u wel. Dan geef ik allereerst. We weten nu de uitslag van de motie. En het is gebruikelijk dat de Kamer vraagt van deze moties zijn aangenomen. En wat doet u? En daar komt Sigrid Kaag, die loopt naar de microfoon en die krijgt nu het woord. Het katheder moet even omhoog, want anders staat de microfoon zo laag dat ze zich voorover moet buigen. Dat gaat nu gebeuren. We hebben gisteren gedebatteerd, intens en intensief, over de Nederlandse evacuatie naar aanleiding van de acute crisis in Afghanistan. Ik heb uitvoerig stilgestaan bij wat wel goed is gegaan en wat niet. Ook in internationaal verband. Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta, en ik sta er pal achter voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. Ik zal daarom bij Zijne Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen. Buitenlandse Zaken was mijn passie. Dat zal u niet ontgaan zijn. Het is mijn hart, het is wie ik ben. En het was dan ook een grote eer en een enorm genoegen eerst als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en daarna teruggekeerd als minister van Buitenlandse Zaken deze rol te mogen vervullen in kabinet Rutte III. En ik heb die positie in mei dit jaar aanvaard toen er een beroep op mij werd gedaan. En ik heb getracht het ambt waardig te vervullen. Het ambt mogelijk te maken, het ambt waarde te geven. De inzet voor Afghanistan gaat door. Ook zonder mij, uiteraard. Want ik ben ervan overtuigd dat de medewerkers van Buitenlandse Zaken en Defensie hun uitstekende werk als team, als mensen, moedig en ongeïntimideerd en waardig zullen voortzetten. En ik dank hen enorm voor alles wat ze hebben gedaan, zullen blijven doen en ook hoe ze mij als minister met verschillende petten hebben gesteund. En ik dank premier Rutte, Mark, voor zijn vertrouwen en de collega's in het kabinet voor de prettige samenwerking. Ik heb de bewindspersonen van D66 gevraagd in het belang van het land en de opgave waar het demissionaire kabinet voor staat om daarvoor in functie te blijven. En zij zijn daartoe bereid. En ik dank u zeer en God zegen. Dat was de minister van Buitenlandse Zaken die aan de motie van afkeuring tegen haar de conclusie verbindt dat zij aftreedt als minister van Buitenlandse Zaken. Ik kijk even wat er nu gebeurt. Het merkwaardige is, ik zei net, niets verbaast mij meer. Er gebeuren wel meer vreemde dingen in Den Haag. Nou, inderdaad, want ik zie minister Bijleveld achter minister Kaag en de minister-president nu weglopen. En dat zou betekenen dat het Kaag is die aftreedt en Bijleveld is die blijft zitten. En als ik haar goed heb gehoord, dan zat haar crux vooral in het woord onverantwoord. De mening van de Tweede Kamer, dus die in die motie is neergelegd, dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld en daarmee een operatie die bedoeld was om mensen te redden niet tot een goed einde heeft kunnen brengen. Dat heeft zij niet voor haar rekening willen nemen. Kaag wordt nu opgevangen bij de uitgang, hoor ik. Nee, ze wil niks meer zeggen. Dus hier moeten we het even bij laten, Jelle. Dit is toch een onverwachte ontwikkeling. Zeker, we zagen een emotionele minister Kaag. Zeker, ja. Wat betekent dit nou voor de formatie waar D66 onderdeel van is natuurlijk? Ja, ik zou Johan Remkes, de informateur die de drie partijleiders dit weekend bij elkaar haalt, in Hilversum heel veel sterkte moeten wensen. Want je kan zeggen dat dit een voor Kaag misschien, na wat ze in april over de motie van afkeuring tegen Mark Rutte heeft gezegd, een logische uitkomst is geweest, dat kan. Hoe dan ook betekent dit een enorme deuk in haar politieke blazoen. Dus aan haar positie, dit heeft haar positie natuurlijk geen goed gedaan. Nee, want zij is de gelauwerde diplomate. Hè. Ze werkte in het verleden voor de Verenigde Naties. Ze had het over de nieuwe bestuurscultuur die nodig was in Den Haag. Haar opvatting van democratie. Ja. In haar opvatting van democratie betekent dat voor haar dat als de Kamer uitspreekt dat het beleid onverantwoord is geweest in Afghanistan, dat ze daar de politieke conclusie aan verbindt dat ze aftreedt als minister. Trouwens, misschien is het nog wel goed om even te zeggen dat dit niet betekent dat ze ook uit de Kamer gaat en dat ze weggaat als D66-leider. Ze legt nu haar positie als minister van Buitenlandse Zaken neer. Alweer een minister die weggaat. Er blijft van dit kabinet zo langzamerhand niet zo heel veel meer over, maar goed. Maar Kaag is natuurlijk gekozen Kamerlid, dus ze zal haar plek in de Kamerbankjes innemen en daar als fractievoorzitter van D66 gewoon weer de onderhandelingen in de formatie gaan voeren. Ja, is het dan ook denkbaar dat zij op een gegeven moment misschien wel weer terugkomt in een nieuwe regering als minister? Ja, dat hangt er wel vanaf op welke manier, met welk beleid, op welke post. Ze zei net in haar korte toespraakje, in haar reactie, dat ze haar ziel en zaligheid in het ministerie van Buitenlandse Zaken legt. Het lijkt mij niet voor de hand liggen dat ze dan weer terugkomt op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ja, ook dat Ja, dat moeten we zien. Daar is op dit moment eigenlijk nog niet zoveel over te zeggen. Dankjewel, politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. We houden u uiteraard op de hoogte met verdere reacties op deze zender. Ja, dankjewel Jelle Visser. We gaan terug naar Renske Jonkman. Die heb ik hier in de studio om te praten over haar nieuwe roman, Dit Verdronken Land. Renske, jij studeerde Nederlandse taal en cultuur, werkte als schrijver, freelance journalist. Je maakte interviews en reportages voor onder meer Volkskrant, National Geographic. Je had ook een column in Dagblad, Trouw, tot en met maart over jouw leven op het platteland. Dus in 2011 debuteerde je met de roman Zo gaan we niet met elkaar om. Vervolgens schreef je ook nog de road novel Gibraltar. En nu dan je derde boek, Dit Verdronken Land. Het boek, tijdens het lezen ga je heel erg voelen voor het Nederlandse landschap en voor de Nederlandse boeren. Is dat ook wat jij hebt willen bewerkstelligen? Meer begrip kweken, meer hart ook geven aan de boer en zijn geschiedenis in Nederland? Nou, vooral het laatste wat je zegt. Dus de geschiedenis ook van de boer. En het liefde, de liefde voor het vak ook vandaan komt. De geschiedenis ook van Nederland. Wij waren altijd een agrarisch land. Dat zijn we heel lang geweest. En er waren heel veel boerenfamilies in Nederland. En iedereen hielp dan mee op de boerderij. En in de afgelopen 50, 60 jaar is daar een enorme omslag in geweest. En we zijn eigenlijk van een agrarisch land zijn we nu overgestapt naar een kenniseconomie. En kinderen die voorheen mee moesten helpen op de boerderij, Daar kwam ineens meer ruimte en tijd vrij, zodat ze konden gaan studeren. Onder andere door de kunstmest, hè? Door de kunstmest, ja. En de intensivering in het landbewerken en de grotere stallen met koeien, waar nu natuurlijk heel veel discussie over is. Maar het heeft ons ook heel veel gebracht. Anders hadden we nu nog steeds met z'n allen in de klei gestaan. En misschien wel nog steeds met schuiten de koeien moeten gaan verwijden. Dus er is enorm veel veranderd. Eigenlijk in een vrij korte periode. En toen ik dat hoorde, dacht ik van ja, dat is zo'n belangrijk onderwerp. Daar wil ik heel graag over schrijven. Het is natuurlijk ook een heel tragisch onderwerp. Want de boer staat nogal voor wat uitdagingen. Dus los van de hele modernisering en de schulden, die problematiek die daar af en toe bij komt, hebben natuurlijk nu de hele stikstofcrisis, die mensen ook niet op deze schaal zagen aankomen. Of in ieder geval niet zo snel. Je hebt het klimaatverandering, dalende grond, stijgende zeespiegel, extremer weer. Ja, ga zo maar door. Het is ook echt niet makkelijk om in deze tijd boer te zijn. Nee, we staan echt op een splitsing in de tijd. En er is een enorme strijd om de grond ook gaande. Want je hebt, wat je al zegt, enerzijds heb je de natuur, de milieubewegingen. Je hebt de boeren die hun grond hebben. We willen 1 miljoen woningen bouwen. Er zijn nu zoveel verschillende belangen tegelijkertijd die spelen. Dus die geschiedenis, of tenminste de positie van de agrariër, gaat de komende periode natuurlijk ook weer enorm veranderen. Dus Hoe zie jij dat? Hoe zie jij die toekomst? Want ik zie het ook een beetje somber in. Zelfs na het lezen van jouw boek, waarin je heel veel meer begrip krijgt voor ons land, hoe het zo geworden is, en voor de positie van de boer. Hoe ik de toekomst zie van Is er hier een uitweg in deze impasse? Ja, dat is natuurlijk niet aan mij als schrijver. Ik observeer meer de processen die gaan. Je gedachten over hebben. Ik heb er absoluut mijn gedachten over. Kijk, wat je nu ziet is dat de hele discussie enorm polariseert. Dus iedereen verschuilt zich in zijn eigen kamp. En heel erg een soort extreme tussen de mensen die biologisch gaan boeren, kleinschaliger willen, en juist de megastallen met technologische oplossingen voor de problemen die er zijn. Juist, maar daarnaast heb je ook nog eens de tegenstelling tussen enerzijds de stadselite en anderzijds de boeren. En die kloof is echt enorm, vind ik. Mijn positie is altijd een beetje van toeschouwer. Ik ken beide werelden en voor mij als schrijver is dat een hele fijne positie, want dan kun je beide werelden ook wel bekijken. Heb jij die kloof ook willen dichten met dit boek op jouw eigen bescheiden wijze? Ja, dat denk ik wel. Ik heb in een roman kun je natuurlijk alle perspectieven belichten. Belichten, ja, en dat heb je ook gedaan. Op een bijzondere manier. Daar gaan we zo verder over praten. Want we gaan nu eerst naar het nieuws. Straks meer over dit verdronken land. Over de boeren en hoe dat nou moet. Landschapspijn ook. We gaan zo verder praten. NPO Radio 1. 8:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Demissionair minister Kaag stapt op, heeft ze zojuist bekendgemaakt in de Tweede Kamer. Aanleiding is de gang van zaken rond de Afghanistan-evacuaties. Een kamermeerderheid nam daarover tegen haar en demissionair minister Bijleveld een motie van afkeuring aan. Kaag zei dat ze niet anders kan dan de consequenties aanvaarden. De minister moet gaan als het beleid wordt afgekeurd, zei ze. Ze blijft aan als D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Minister Bijleveld zei eerder dat ze hoe dan ook aanblijft. Of ze dat inderdaad doet, is niet bekend. Het voorarrest van 3 verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca is niet verlengd. De 3 mogen naar huis, maar blijven wel verdachten. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs om hen langer vast te houden. Er zitten nu nog 5 mensen vast in de zaak, allemaal mannen uit Hilversum van 18 en 19 jaar. Half juli werd de Nederlander Carlo Heuvelman op Mallorca zo zwaar mishandeld dat hij overleed. Kort daarvoor was een andere man ook al zwaar mishandeld. Alle Italiaanse werknemers moeten vanaf 15 oktober verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat krijgen ze als ze minstens 1 prik hebben gehad of een negatief testbewijs hebben gehad of zijn hersteld van corona. Wie zo'n bewijs niet heeft, riskeert een tijdelijke schorsing of dat loon wordt ingehouden. De Italiaanse regering wil zo de vaccinatiegraad in het land opkrikken. Op dit moment is 65% van de Italianen volledig gevaccineerd. Op Schiphol heeft de douane 200 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een lading bevroren vis, meldt NH Nieuws. Uit welk land is niet bekend. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Of er iemand is aangehouden is niet duidelijk. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en in de noordelijke helft een bui. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met schrijver Renske Jonkman over haar nieuwe roman Dit verdronken land. Een verhaal over 3 generaties boeren, het Nederlandse polderlandschap en de dilemma's van agrarische ondernemers. We gaan ook nog naar voetbal 2 keer, want er wordt gevoetbald voor de Conference League. Moura Vitesse. En dan gaan we straks... we gaan nu al heel even. Oh, perfect. We gaan nu naar... Filip Koken, die is onze sportverslaggever vandaag. Dag Filip. Sorry, er was nogal wat commotie. Ja, ik treed niet af. Nee, gelukkig. Je blijft bij ons, dank je. Ja, ik blijf bij je. Hoe gaat het daar? Ja, ruim een uur gespeeld en Vitesse is veel sterker dan de kampioen van Slovenië. Moura leidt nog altijd met 1-0. Een doelpunt gemaakt na een half uur spelen door de Noord-Tronstad, middenvelder van Vitesse. Ja, Vitesse is veel sterker, maar ja, laat toch erg veel kansen liggen. Het is wel de moeite waard, met name door het spel van Tanane, de vedette. Lastpak af en toe, maar toch een voorbeeldig mooie voetballer. Hij heeft smaakvolle acties af en toe en hij schiet van afstand op de lat. Vitesse kreeg nog 2 grote kansen op de 2-0... naar kopballen van Frederiksen en Witek, allebei net onder de lat, maar weggehaald door de keeper van Moura. En daardoor is het nog... Ja, nog maar 1-0. Ja, en als Vitesse niet die 2-0 maakt, dan houdt de tegenstander altijd weer kans op die gelijkmaker. En Vitesse moet hier toch echt winnen. Wil het een reële kans maken op overwintering in die Conference League. En bovendien een overwinning hier in de Conference League. Een winstpremie van €500.000. Ook niet te versmaden voor Vitesse. 62 minuten gespeeld. Nog altijd dus Vitesse op voorsprong. 1-0 in Slovenië. Ja, dat Moura, die werd zelf dus landskampioen in 2020-2021. Die vallen ook weer niet te onderschatten, of wel? Nee, die vallen niet te onderschatten, maar is toch wel van een minder niveau. Ja, het is inderdaad een clubje dat nog maar een jaar of 9 officieel bestaat. De voorganger ervan ging failliet. En toen zijn ze opgeklommen van het derde niveau naar het tweede niveau, naar het eerste niveau. En dus vorig jaar inderdaad voor het eerst landskampioen geworden. Maar ja, ze hebben toch veel mindere spelers dan Vitesse. En daarom moeten ze dit toch wel winnen. Maar ja, af en toe krijgen ze ook nog wel een kansje tegen. En is het nog wel even billen knijpen. Maar ja, goed. We gaan het volgen, Filip. Tot straks. Oké. Dag. Ja, Renske, ik heb heel veel nieuwe woorden geleerd tijdens het lezen van het boek. Woorden die voor jou misschien bekend zijn, maar een dars, dat is een deel van, boerderij. Van de boerderij, waar dan gedorst werd vroeger. Bunders, een melkklos. Hoeveel research heb jij wel niet gedaan? Ik heb echt wel wat aantal interviews afgenomen met... dat klinkt zo onaardig, maar met boeren uit mijn nabije omgeving. En dat waren... En boerendochters, moet ik daarbij zeggen. Boerinnen. Dat waren mensen op leeftijd. En ja, zij wisten nog zo ontzettend veel. En ik vond dat heel bijzonder ook om te horen. En vertelden ze het ook graag? Ja, ze vond dat heel erg leuk om erover te vertellen. En vooral die details, daar ben ik als schrijver natuurlijk gek op. Zoals zo'n melkklossie. En hoe dat dan vroeger allemaal precies ging. Met de kar, hoe de melk dan werd weggebracht. En dat er dan een Russische cat voor de kar stond. Precies, en, die kende ik ook niet. Cat moest ik ook opzoeken. Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk heel erg leuk. Om dat tijdens zo'n gesprek allemaal ook te leren. En ik vond het ongelooflijk hoeveel verhalen er zijn. En hoe weinig daar eigenlijk van wordt doorgegeven. Ja, voor mij was dat een soort van goudberg waar ik bovenop zat. En ik dacht van, dit moet ik gewoon zo goed mogelijk noteren. En het is zo prettig om dan in een roman al die kleine details weer terug te laten komen. Mm-hmm. Want daardoor gaat uiteindelijk een verhaal ook leven. En welk verhaal van de boeren die jij hebt gesproken is je het meest bijgebleven? Of wat is het meest rond blijven zingen? Vooral ook wel dat het echt hard werken was vroeger op de boerderij. Niet te romantiseren. Nee. Het was 's ochtends vroeg om 4:00 stonden ze op. En dan gingen ze in het donker, zaten ze op die schuit. Om vervolgens die koeien buiten te melken op dat melkklossie zaten ze dan in weer en wind. Vervolgens weer terug naar de boerderij, waar ook enorm veel werk dan weer lag te wachten. En, nou ja, en dan aan het eind van de dag weer terug op die boot, op die schuit, weer koeien melken. En dat hele gezin hielp mee. En het was koud natuurlijk. Dus dat is me ook wel echt bijgebleven van de interviews, dat het zo hard werken was. En tegenwoordig wordt het biologische boeren natuurlijk wel heel erg geromantiseerd. Maar dat was gewoon, daar zit ook wel echt een keerzijde aan. En was natuurlijk niet alleen maar hard werken. Want de boeren en de boerinnen die ik heb gesproken zeiden ook wel van, nou ja, er zaten ook mooie kanten aan. Dan hadden ze vroeger van die hooiroken, noem je dat. En dan stapelden ze het hooi boven elkaar. En dan gingen ze daar met z'n allen koffie drinken uit het thermoskannetje. Dus er was ook alweer enorme gezamenlijkheid gesprekken die ze dan op het land voerden. Terwijl tegenwoordig zit een boer toch wel een halve dag, kan hij zomaar in zijn trekker zitten en bijna niemand spreken. Dus dat is wel een stuk eenzamer geworden. Dus dat samenhorigheidsgevoel van het werken op het land, dat zat er vroeger wel weer meer in. Dus enerzijds dus hard werken, maar anderzijds zat er ook ook een mooie kant aan met boeren in die tijd. Ja, we hebben het over boeren, de boer. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen homogene groep. Hoe heb jij dat zo ervaren? Scheelt het ook nog heel erg qua typering welk soort, of je veeteelt hebt of dat je een landschapsboer hebt? Kun je überhaupt over de boer spreken? Nee, ja, de boer is net zo divers als de mens is. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk wel een manier van werken. De boeren die hun land wat intensiever bewerken. Tulpenboeren, die zullen natuurlijk heel veel overeenkomsten hebben. En de biologische boeren ook. Maar het is niet allemaal zo zwart-wit soms zoals het geschetst wordt. Ik heb ook wel voor mijn column dan in Trouw heb ik ook wel boeren geïnterviewd. En iemand die ik sprak, die zei ook van ja, ik wil wel vernieuwen. Ik wil wel een natuurinclusiever gaan boeren. Maar dat kost ook wel wat. Dus dan moet ik mijn hele bedrijf gaan omschakelen. En hij zegt, die kosten, die worden niet gedekt. Dus daar ben ik zelf volledig verantwoordelijk voor. Dus dat legt ook gelijkertijd een enorme last bij de mensen. Kijk, wij roepen allemaal wel heel graag van, nou ja, het moet allemaal wat milieubewuster. En we moeten het op een andere manier gaan doen. Maar die kosten, die moeten ook gedragen worden. En ja, daar zal toch een overheid of iemand moet daar, of banken moeten daarvoor inspringen. En zelfs ook banken zijn huiverig om bijvoorbeeld een biologische boer een lening te verschaffen. Dus er zitten echt wel heel wat haken en ogen aan. Dus uiteindelijk zijn ook de meeste agrariërs zitten ook vast in het systeem. Het is niet alleen de agrariër is zo vervuilend zoals we het graag dan roepen. Nee, zij zijn onderdeel van het systeem. Je hebt supermarkten die vragen bodemprijzen. Ik als consument, als ik in een supermarkt sta en je ziet aardappels liggen, ja, dan kies je toch liever de aardappels die wat goedkoper zijn. De enkeling daar gelaten die wat bewuster is zijn bijdrage, die dan misschien voor biologische aardappelen kiest. Maar het hangt allemaal met elkaar samen. Dus het is heel makkelijk. En dat is dan weer die polarisering waar ik het over had. Het is heel makkelijk om één groep weg te zetten. Maar je zult dat toch als in het grotere geheel moeten bekijken. En dat wordt wel eens vergeten. Ja, en bovendien, als je een heel systeem wil veranderen, dan moet je ook niet één element daarbinnen alleen maar veranderen. Daar begint het natuurlijk ook wel mee. Ja. Maar bijvoorbeeld die schuldenproblematiek, ja, dat lijkt me ook ontzettend ingewikkeld. Als je enorme leningen bent aangegaan en je hebt dat bedrijf en dan verandert je omgeving en de milieueisen, die veranderen zo dat eigenlijk allemaal weer ook een soort weggegooid geld is. Dat is natuurlijk super ingewikkeld. Het verandert ook voortdurend. Ja. Dat hoorde ik ook van mijn zwagers die dan melkveehouder zijn. Zijn nog steeds melkveehouder? Ja, in Nederland? Nee, ze zijn inmiddels verhuisd. Ze wonen nu in Canada. Maar ze zeiden in ieder geval van, toen zij nog in Nederland woonden en als we dan met elkaar aan de koffietafel zaten, dan zeiden ze van, ze veranderden de hele tijd de regels tijdens de wedstrijd. Dus dat is ook wat zij zien. Kijk, iedere keer wordt er weer iets nieuws bedacht. Oh, we moeten nu hier aan voldoen. En nu wordt dit veranderd. En dat is natuurlijk met een goede reden, want we hebben een probleem in Nederland en dat moet je ook niet ontkennen. Maar het is soms ook goed om ons in de schoenen van de ander te verplaatsen. Ja, het is een monster dat we met z'n allen hebben geschapen. Ja. Met lage prijzen, met een soort euforie 20 jaar geleden van hop, groter, meer, sneller. En er zijn vele monden die gevoed moeten worden. Ja. Dus dat en als je dus terugkijkt in de geschiedenis, eind jaren 50, dat was de periode vlak na de oorlog. En had je Mansholt, de minister, hij van landbouw. Hij zei ook van, alle monden moeten gevoed worden. Nooit meer een hongerwinter. Mm-hmm. En dat was de instelling. Dus het moest allemaal groter en intensiever. En uiteindelijk zijn wij daar nu zo ver in gegaan dat het, ja, inderdaad een soort van, dat we een soort, monster wil ik niet zeggen, maar dat we eigenlijk niet meer weten hoe we dat nu moeten gaan oplossen. Ja, de mannen in dit boek zijn allemaal best wel stugge binnenvetters. Boeren staan daar ook wel onbekend. Dat is in principe natuurlijk ook een cliché, want je zult fantastische extraverte musical dansende boeren hebben. Maar ik las dat er onderzoek is gedaan naar suïcide bij boeren in Frankrijk. En dat boeren dus 22% meer kans hebben om suïcide te plegen in hun leven dan niet boeren. En dat heeft natuurlijk te maken met de tijd waar wij nu in leven, met de schuldenlast, met ook het hoekje van de verdrukte waar sommige mensen in komen en gewoon geen uitweg meer vinden. Ben jij dit ook tegengekomen in je research? Heb je het hierover gehad met boeren, de pijn die met deze situatie gepaard gaat? Nee, ik ben dat niet tegengekomen tijdens mijn research. Maar ja, je hoort natuurlijk wel heel veel om je heen. Dat het gewoon. We hadden bijvoorbeeld toen wij net vanuit Amsterdam verhuisden, kwamen we op een boerderij wonen. Dat was Antikraak. En er zat nog wel een koeienstal achter. Dus Man? Ik en mijn man en mijn dochtertje. En de koeienstal die verhuurden we aan een boer. En die boer die heeft daar toen, volgens mij, nou, het was het 100 koeien ingehouden. En hij was bezig met het bouwen van een nieuwe stal op zijn eigen erf. Dus hij moest tijdelijk wat anders zien te vinden. Nee, dat was onze stal, dus hij heeft daar een jaar gezeten met zijn koeien. En hij kon zijn nieuwe stal bouwen. Maar toen had je in die tijd ook die fosfaatregeling. Dus dan moest je... Dan had je een bepaalde peildatum en dan moest je zoveel koeien hebben. En vervolgens kon je dan je stal uitbreiden op basis van de regeling die er was, die fosfaatregeling. Dus dat was zeg maar je ruimte die je had. Maar hij voldeed niet aan die fosfaatregeling. Dus vervolgens had hij een hele grote stal die dan voor de helft bezet kon worden met de koeien. Want hij mocht niet meer koeien kopen. Dus, en die man had een enorme investering gedaan. Uit zijn eigen portemonnee leningen aangegaan. En vervolgens, ja, dat geld zie je nooit meer terug. Dus, ja. En zo zijn er nog veel meer verhalen. Dus dat, ja, dat moet heel erg pijn doen. Ja, had het voor het nieuws erover dat je eigenlijk zowel de situatie van de stad goed kent en van hoe stadse mensen kijken, omdat je zelf ook een stadsmeid was 10 jaar lang toen je in Amsterdam woonde. Maar ook de positie van de boeren, ook omdat je nu met een boerenzoon al heel lang samen bent, maar ook op het platteland woont. Jouw redacteur Elik Lettinga, die hebben we gesproken, die zei daar dit over. Renske heeft een unieke positie. Doordat ze 10 jaar in Amsterdam heeft gewoond, heeft ze een andere kijk op de wereld dan de mensen in de polder. Maar ze kent het leven in de polder van binnenuit, waardoor ze precies tussen de stad en het platteland instaat. Het boek kun je zien als een brugfunctie. Niet polariseren, maar verenigen. Is dat ook wat jij buiten het schrijven om ook doet? Want jij zit natuurlijk ook met een schoonfamilie die buren is, en je zit boeren zijn, en je zit met je eigen familie, en je zit met je stadse vrienden. Ja, ja, dat is zeker zo. En ik ben niet degene die dan het hoogste woord voert van zo moet het zijn of zo doen ze het in de stad. Nee, ik ben vooral een observeerder, denk ik. En als ik in een gezelschap zit, dan luister ik naar de verhalen die ze mij vertellen. En ik hoor ook van mijn stadse vrienden hoe zij dan weer over bepaalde zaken denken. En het is niet dat ik daar gelijk een mening aan koppel. Het is meer dat ik het dan allemaal tot mij neem. En uiteindelijk dat het dan wel weer in mijn werk belandt. En hoe was het voor jou als stadse om dan terug te keren naar het platteland in het begin? Ja, dat was wel een hele omschakeling, moet ik zeggen. Want ik verhuisde in februari naar het platteland. Dus het was het grijs en grauw en het waaide heel hard. En mijn man was toen ook in die week, had hij de hele week de auto. Dus ik kon eigenlijk ook ineens geen kant op. Dus ik moest alles met de fiets doen. Dus toen fietste ik ineens met mijn stadsbarrel door die verlaten polders. En toen dacht ik wel even van, oh, wat heb ik gedaan? Wat doe ik hier? En ja, het heeft echt wel een tijd geduurd voordat die stad echt wel uit mijn systeem was. Dat had ik eigenlijk niet zo van tevoren kunnen bedenken. Dat zo'n stad toch wel echt in je zit. Zeg maar, en in wat voor dingen merkte je dat dan? Waar zit het in? Ja, je bent toch wel gewend geraakt aan een hoeveelheid prikkels en afleiding en geluid ook. En ook het gemak waarmee je even naar een koffiebarretje loopt en tussen de mensen bent. En ja, dat heb je allemaal niet in de polder. Dus je hebt daar wel een enorme hemel boven je hoofd en veel meer rust. Maar dat is gewoon echt wel een omschakeling. Dus uiteindelijk als je daar zit, moet je er ook wel aan overgeven. En zodra je op een gegeven moment denk van oké, het is zo. Ik zit hier op mijn bankje in de tuin en er is voor de rest niet zo heel veel afleiding. Dan is dat ook oké. En, en vervolgens zijn we een moestuin gaan aanleggen en een mooie tuin. En toen bleek dat ik dat echt heel erg leuk vond om te doen. Dat wist je nog niet van jezelf? Nee, ik had altijd interesse gehad in groen. Maar ik wist niet dat mijn interesse zo ver ging. Dus ik zat ineens, was ik allerlei tuinprogramma's van de BBC aan het kijken. Met Monty Don. En ja, dat vond ik helemaal fantastisch. Er ging een wereld voor me open. En zelf planten kweken en stekken en zaden verzamelen. En En ook zo'n moestuin bijhouden. Ja, dat vond ik echt heel erg leuk. En hoe lang ben je dan nu alweer een plattelander? 6 jaar. Zes jaar. En wat heeft dat voor je schrijven betekend? Want maakt het verschil of dat je schrijver bent in de stad of op het platteland? Ja, voor mij was het in zoverre echt een groot verschil, omdat ik in de stad niet echt een rustige plek had om te schrijven. We hadden best wel een gehorig huis, een dunne wanden, en woonden op een van de drukste punten in Amsterdam, in Amsterdam-West, waar de hele dag door de trams bij het huis vlogen en overlast van de buren. Nou, het welbekende problematiek in Amsterdam. En vervolgens moest ik elke dag, ging ik dan naar de bibliotheek om daar een paar uur te schrijven. En dan ook geconcentreerd werken. En voor mijn gevoel was ik alleen maar heen en weer aan het fietsen. Dus ik had niet echt de rust. En uiteindelijk kwamen we hier wonen en toen hebben we een soort van schaftkeet neergezet. Hier is dus in West-Friesland. In West-Friesland, ja. En daar hebben we een schaftkeet neergezet. Een hele rustige plek. En daar kon ik... het was weliswaar af en toe koud in de winter. En heel erg heet in de zomer. Maar dat was mijn plek. Daar kon ik gaan schrijven. En dat voor mij was dat wel heel erg fundamenteel, denk ik. Ook om dit boek te schrijven. Wanneer begon jij met schrijven? Want je was dan zo'n paardenmeisje in een Phoenixwijk. Een mooi beeld wordt er nu geschetst. Nou ja, ja. Dit vertel jij mij, dus ik maak even een beeld op basis daarvan. Wanneer kwam daar het beschouwende, het schrijven, het verhalen maken bij? Ja, het beschouwen en het verhalen schrijven, dat zat er altijd wel in. Ik hield altijd heel erg van lezen als kind al, dus... Nou ja, en bij mij begint dat schrijven ook echt wel met lezen. Dus die verhalen nam ik tot mij. En ik begon ook wel... toen ik jong was, schreef ik ook veel korte verhaaltjes met gedichtjes erbij. En met tekeningen erbij. En uiteindelijk ging ik gedichten schrijven. Ik was echt zo'n puber die dan hele dramatische gedichten schreef. Ja. En daar kon ik dan ook helemaal in verdwijnen. Dus ik dacht toen, ik word... dichteres. maar dat werd ik niet. Uiteindelijk ging ik Nederlands studeren. En daar is pas begonnen? Ja, daar begon wel... ik heb ook nog een jaar lerarenopleiding gedaan. Maar toen dacht ik, nee, ik ben helemaal niet geschikt voor het onderwijs. Toen dacht ik wel van, ik wil eigenlijk wel schrijven. Gaan we zo verder over praten. Want we gaan nog heel even naar Filip. Filip Koken. Hoe is het? Hoe staat het met ons Vitesse? Ons Vitesse, dat zeg je mooi. Ja. Ons Vitesse. Dat is niet alleen voor de Arnhemmers, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, nog een minuutje of 10 te spelen hier in Maribor in Slovenië. En Vitesse heeft die wedstrijd wel zo'n beetje in het slot gegooid. Want de 2-0 is daar dan toch eindelijk gekomen na zo ontzettend veel kansen die ze hebben verprutst. Was daar dan eindelijk de corner van Witek en een steenharde kopbal van verdediger Doekie. Daarop had die keeper van Moura dan eens een keer geen antwoord. 2-0. Ja, er was niet alleen veel blijdschap bij Vitesse, maar ook vooral veel opluchting. Want wat hebben ze al veel kansen laten liggen hier in Maribor. Won PSV vorig jaar van deze tegenstander met 5-1. Toen in de voorronde van de Europa League. En ook Vitesse had er vandaag wel een stuk of 5 moeten maken. Maar sinds die 2-0 is ook het geloof bij Moura in het resultaat wel een beetje weg. Ja, af en toe hadden ze nog wel eens een countertje. En ja, er zal er maar eentje binnenvallen. En dan leidt Vitesse hier puntverlies. En je kan je toch niet voorstellen dat de twee andere clubs in deze pool, in die Conference League, Stade Rennes en Tottenham Hotspur, hier punten zullen laten liggen tegen Moura in het verloop van deze groepsfase. 2-0 dus, met nog zo'n 8,5 minuut te spelen. Vitesse gaat deze klus wel klaren. Dankjewel, Filip. Ja, dat was voetbal. Terug naar je boek. We hadden het over jouw ontwikkeling als schrijver. Mm-hmm. En toen vertelde je dat je eigenlijk pas... Ja, dat je eerst gedichten schreef en eigenlijk pas verhalen begon te schrijven toen je studeerde. Ja, ik begon daar... Ik las ook wel de Nederlandstalige romans. Reven, Hermans. Maar dat vond ik allemaal vrij zwaar, zwaarmoedig. Dat gereformeerde zat er heel duidelijk in. Mm. En tijdens mijn studie ontdekte ik ook de Amerikanen. Dave Eggers was in die tijd natuurlijk heel populair. En Jonathan Safran Foer. Die hebben iets ontsloten. Nou ja, daar zat een zekere lichtheid in ook. En wel wat met wat meer humor en met meer energie was dat geschreven. Dus toen ging er wel een wereld voor mij open. Ik dacht van, hé, er is nog veel meer dan wat wij hier allemaal in Nederland lezen. Dus ja, dat heb ik nog steeds wel. Dat ik lees natuurlijk ook wel werk van mijn collega's. En er zitten ook hele goede boeken tussen. Maar ik vind het ook heel fijn om over de grenzen te kijken. En uiteindelijk, als je dan die werken leest, dan, ja, bij mij werkt dat in ieder geval zo. Dan denk ik van, ja, dat wil ik ook. En ik wil ook op die manier schrijven en een verhaal neerzetten. En als ik dan een boek aan het lezen ben, dan ga ik al snel op een technische manier kijk ik naar het verhaal, hoe het is neergezet en qua personages. En dus daar begon ik me in te verdiepen. En uiteindelijk tijdens mijn studietijd ben ik ook wel blogs gaan schrijven. Je had toen echt zo'n hele blog scene en iedereen kende elkaar ook een beetje. En toen deed ik ook mee aan een schrijfwedstrijd van Lowlands. En die had ik toen gewonnen. En toen zat er een uitgever in de zaal en die was geïnteresseerd in mijn werk. En die zei van, ja, ik heb gehoord dat je met een boek bezig bent. Ik was helemaal niet met een boek bezig. Maar toen zei ik, ja, dat klopt. Oh, echt? Je hebt je een beetje doorheen geblufft. Ik heb me er doorheen geblufft. Ah, en wat goed. Ja, uiteindelijk werd ik daar dan uitgenodigd. En verteld wat ik aan het schrijven was. En je hebt gewoon verzonnen op dat moment. Nee, ik had natuurlijk al langer het idee in mijn hoofd wat voor boek ik wilde schrijven. En dat is ook je eerste roman geworden. Ja. Zo gaan we niet met elkaar om. Ja. Ja. Ben jij nu thuis? In dat platteland, denk je dat je misschien weer ooit weer remigreert naar de stad? Of ben je gewoon waar je moet zijn nu? Ja, zeg nooit nooit natuurlijk. Maar ik heb geen enkele behoefte om nu weg te gaan. Nee. En op wat voor manier ben jij met jezelf samengevallen daar? Oeh, dat is een lastige vraag. Ik denk toch wel dat je die ruimte die je om je heen hebt, dat doet wel wat met je. En misschien creëert dat dan ook ruimte in mijn hoofd. Tenminste, dat zo bij mij werkt. Als ik een dag in Amsterdam ben geweest, dat vind ik heel erg leuk. Geniet ik er ook van, maar dan vind ik het heel prettig om dan weer mijn eigen poldertje in te fietsen. En dan, ja, de geuren te ruiken en het gras en gewoon de ruimte om me heen te hebben. Ik denk dat ik echt wel dat uitzicht nodig heb. En ik vind dat ook heel mooi van dat Hollandse landschap. Dat kilometersverre uitzicht. Dat vind ik heel uniek. Een hele grote hemel die helemaal op je neer kan vallen. Niks wat er tussenin staat. Vroeger dacht ik altijd, waarom praten mensen op het platteland zo vaak over het weer? Maar ik snap dat inmiddels wel. Want als het een bewolkte dag is en het is grijs, dan kan dat echt wel heel erg op je gemoed slaan. Ja, ja, op je drukken. In de stad en dan zie je een streepje grijs. Dan doe je gewoon je ding en dan ga je aan het werk. Maar hier kan echt wel de hele dag kan zo'n bewolkte lucht boven je hoofd hangen. Ja. Ja. Renske, we zijn bijna door de tijd heen. Weet je al wat je op de tegel wilde zetten? Daar hebben we het eigenlijk niet echt over gehad. Maar ja, het boek gaat natuurlijk ook echt wel over de strijd tegen het water. En de volhardendheid ook wel van de Nederlander in zijn strijd tegen het water. En in West-Friesland wordt de zee wordt de waterwolf genoemd. Dus mooi. Iets met de waterwolf. Dus ik denk dat iets met de waterwolf, iets dat ze nooit slaapt. Of dat die bedreigingen... Nee, je mag hem opschrijven als je wil. Mag hem nu opschrijven? Ja. Okay. De waterwolf, ja. Ja, ik ging ook beter begrijpen door het boek, zeg maar, hoe wij onszelf de diepte in hebben gepompt en hoe wij echt door de grond waarop wij zijn gaan leven het landschap helemaal hebben bepaald. En dat ik ook beter het landschap begreep met die poldertjes en de slootjes. En dat het allemaal te maken had met dat steeds maar weer lager maken van die waterspiegel. En we moeten afronden, Renske. Ja. Dank je wel. Dit was Kunststof, dames en heren, met schrijver Renske Jonkman over haar nieuwe roman Dit Verdronken Land. Tot ziens.